9 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. UNICEF waarschuwt dat als er niet direct wordt ingegrepen in de Gazastrook, veel kinderen zullen omkomen van honger en dorst. De organisatie van de Verenigde Naties is bang dat veel kinderen zullen sterven als de oorlog niet stopt en humanitaire hulp Gaza niet in kan. Zeker 15 kinderen zijn de laatste paar dagen om het leven gekomen in een ziekenhuis in Gazastad, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF gaat het om zeker 10 kinderen. Met het lekken van een overleg van het Duitse leger probeert Rusland verdeeldheid in Duitsland te zaaien. Dat heeft de Duitse minister van Defensie gezegd in reactie op het lek. Gisteren publiceerde Russische staatsmedia geluidsopnames waarin hoge Duitse officieren praten over de inzet van kruisraketten in Oekraïne. De Duitse Defensie onderzoekt dat lek. Minister Pistorius zegt dat Rusland op deze manier een informatieoorlog voert tegen Duitsland. In Moskou hebben vandaag opnieuw duizenden mensen in de rij gestaan om afscheid te kunnen nemen van Alexei Navalny. Het is de derde dag op rij dat mensen een eerbetoon brengen bij het graf van de omgekomen oppositieleider. De woordvoerder van zijn familie bedankt iedereen voor het eerbetoon. Israël gaat het beoogde songfestivalnummer October Rain toch aanpassen. Volgens critici verwees het nummer duidelijk naar de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. De organisator vroeg Israël om de tekst aan te passen, omdat volgens de regels inzendingen geen politieke statements mogen hebben. De Israëlische omroep weigerde dat in eerste instantie, maar gaat nu toch akkoord. Op de deelname van Israël is dit jaar al veel kritiek. Een petitie die oproept tot de boycott van Israël op het Songfestival is inmiddels ruim 35.000 keer ondertekend. Het weer, in het zuidwesten af en toe een klein beetje regen. Op andere plekken is het bewolkt, maar droog en 5 tot 9 graden. Morgen is het ook droog, met vooral in het westen zon. En in de middag uiteindelijk 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. Loupna El-Yandouzi schuift straks bij me aan over haar prachtige documentaire Out There, waarin ze een intiem inkijkje geeft in haar leven met autisme als jonge vrouw van kleur. Ook is mijn voicemail weer ingesproken met de columns van dichter Myron Humming en schrijfster Malou Holshuizen. En we hebben vanavond voetbal. Heracles Almere City voor de Eredivisie. Richard, hoe staat het ervoor? Ja, de wedstrijd is halverwege. We zitten nu in de rust. Het is dus pauze. Het veld is nagenoeg leeg. De spelers zullen zo weer verschijnen hier op het kunstgras in Almere. Tussenstand is 0-2 in het voordeel van Almere City. Ik zei net Almere, maar het is natuurlijk Almelo waar we zijn. Heracles speelt thuis. Maar het is dus 0-2 voor Almere City. En dat is best wel een verrassende tussenstand. Want het verschil is niet zo heel groot op de ranglijst. Heracles staat 14e. Almere staat 12e. Maar Almere City speelde vorig seizoen nog in de eerste divisie. En ze kunnen vanavond op 30 punten komen. Dat zou heel erg knap zijn. Spelers maken zich op voor de tweede helft. Heracles was ronduit zwak voor het eigen publiek. En Almere City deed het uitstekend. Zij staan dik en dik verdiend voor, dus met 2-0. Richard, dankjewel. We gaan nu eerst naar de twee heren die ik hier aan tafel heb zitten om het te hebben over AZC's. Bewoners in Den Bosch waren deze week teleurgesteld na de uitspraak van de rechter dat er toch 250 asielzoekers opgevangen gaan worden in een voormalig hotel in de stad. Het nieuws dat er asielzoekers worden opgevangen in een buurt wordt eigenlijk nooit als leuk nieuws gezien, terwijl er genoeg plekken zijn waar het eigenlijk helemaal goed gaat met iedereen. Zowel de buurtbewoners als de asielzoekers, die dan allebei tevreden zijn. Waar komen de vooroordelen en angst vandaan en hoe kan je ervoor zorgen dat er wat positiever wordt gekeken naar de komst van een opvangplek? Dat hoop ik vanavond uit te vinden en daarvoor heb ik twee mooie gasten hier aan tafel zitten. Tamer Alalouche is zelf naar Nederland gevlucht en heeft 8 AZC's van binnen gezien. En Wim Datema, die met het initiatief Nieuw Neighbors juist de deuren open wil zetten. Wim en Tamer, welkom. Fijn dat jullie er zijn. De rechtszaak die was aangespannen door de buurtbewoners en hun advocaat zei het volgende over de uitspraak. Ja, er staat zeker een teleurgestelde advocaat. Ik vind het onbestaanbaar ten eerste dat de gemeente die kwetsbare wijk met kinderen en bejaarden opzadelt met zo'n groot probleem. En ten tweede dat de rechter ze niet heeft beschermd. Dus ik vind het heel teleurstellend wat de uitkomst is. De buurt wordt opgezadeld met zo'n groot probleem, zegt hij. Begrijpen jullie deze reactie? Nou, niet echt. Want ik zie het probleem helemaal niet. Ik ben in 8 AZC's gewoond en die waren overal in verschillende plekken binnen de stad of buiten. En alles wat ik zag is een gewoon normale plek waar mensen dit ruimte en dit dak achter boven hun hoofd hadden nodig. Dus ik begrijp wel de weerstand voordat de mensen daar zijn. Maar mijn ervaring, ook omdat ik in dit veld werk, ik zie vaak dat het, als het open is, het is gewoon een normale plek waar van alles kan gebeuren. Zoals elke straat of wijk in Nederland. Ja, Wim, hoe kijk jij naar deze reactie van de advocaat? Ja, wat mij vooral opviel was dat hij het had over vrouwen en kinderen worden opgezadeld met een probleem. Dat is eigenlijk toch wel een hele negatieve framing. En ja, in de praktijk zie je dat eigenlijk bijna overal het wel gewoon goed gaat. En je vraag is, van begrijp je het? Ik begrijp inderdaad wat jij ook zegt, Tamer. Ik begrijp wel de weerstand, of niet de weerstand, maar wel ongerustheid vanuit een buurt. Vragen. Het kan bijna niet anders in deze tijd, zeg maar, met zoveel negatieve publiciteit. Maar ja, in de praktijk zie je dat het overal eigenlijk goed gaat. En dan vind ik het heel stoort als een advocaat, die ook eigenlijk wel beter zou moeten weten, toch meegaat in deze vreemding inderdaad van vrouwen, kinderen. Ja, die zaal ze op met een probleem. Ja, ja. Jullie kennen elkaar van Nieuw Neighbors, een initiatief dat mensen dus juist naast elkaar willen zetten. Dus de bewoner en de nieuwkomers. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? Ja, eigenlijk twee kanten op. Hè? Het is ook, ik vergelijk Nieuw Neighbors ook wel met nieuwe buren. Van als jij in de straat woont en er komen nieuwe buren. Ja, dan is het belangrijk om elkaar te leren kennen. Want je gaat toch een aantal jaar met elkaar optrekken. En je wilt weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Mm-hmm. Van twee kanten. Want ook voor degene die hier naartoe komt, is het natuurlijk goed om te weten van, hé, waar kom ik eigenlijk in terecht? Hoe gaat het hier? Ja, voor de mensen die er al wonen is het ook leuk om te weten van, of goed om te weten van, wie komt hier te wonen? Wat brengen ze mee? In positieve zin ook. En hoe kan ik met hen connecten? En dat connecten is natuurlijk heel belangrijk. Omdat iemand die nieuw is in de buurt, voor jou is het ook heel belangrijk om te weten van, hey, wie zijn wie die andere dat? Buren? Ja. Waar ga ik naartoe? Eigenlijk heel logisch. Super logisch dat je dat doet. We gaan heel eventjes naar Richard. Richard? Ja, spanning terug in deze wedstrijd. In het begin van de tweede helft scoort de thuisploeg Heracles Almelo dus. Je hoort de speaker op de achtergrond. 1-2 is het geworden. Vanaf 11 meter een strafschop dus naar Hens van de rechtsback van Almere City. Floranus was het. Jis Hoornkamp, de spits van Heracles. Hij was trefzeker vanaf de penaltystip. En zo is de tussenstand hier in Almelo 1-2. Richard, dankjewel. Gaan we nu weer eventjes terug naar hier. Tamer, je zei het net zelf al. Je bent zelf ooit als vluchteling naar Nederland gekomen en hebt veel AZC's van binnen gezien. Ja. Waren er grote verschillen? Sowieso waar het plaatsvond. in de eerste instantie in Utrecht in de Jaarbeurs, dus echt in het midden van de stad. Een hele logische plek om de stad te leren kennen. Maar aan de andere kant was dat met 500 man in hetzelfde zaal. Bij de Downrail in Wassenaar. Het is een vakantieplek natuurlijk. Dan heb je ook meer privacy. In zo'n mooie plek met 6 mensen in een huisje. Maar het is in winter ook. Dus elke keer was wel voordelen en nadelen van AZC's. En er zijn ook handige plekken. Dus toen ik terug naar Utrecht was in de vaste AZC, zeg maar, in Nieuw-Zeelandland. Het is een plek die bestaat al 30 of 40 jaar. Dus je bent niet in een nieuwe omgeving of verrassing. Mensen zijn ook gewend aan jou en jij ook aan hen. Mm-hmm. Dus het is gewoon, het voelt alsof dat je in je huis woont. Het verschilt per plek. Eigenlijk. Ja, want als het niet goed ging, waar lag dan volgens jou het probleem? Ja, mijn ervaring is best positief eigenlijk, waar ik zat. En wat in plaats van praten over het probleem, zou ik zeggen, wat heeft het geholpen is, ook in Utrecht, bij de Jaarbeurs stonden wij beneden om iets te doen. En je ziet heel veel mensen wachten op jou om iets te doen. Dus vrijwilligers die bloemen gingen geven of gewoon mensen mee hebben genomen om samen de stad in te lopen of bij elkaar komen eten. Dit zijn dingen die hebben meteen geholpen om meteen te integreren eigenlijk met de samenleving. Ook toen wij naar Wassenaar gingen, onze vrienden in Utrecht hebben mensen gezocht, letterlijk online in Wassenaar, om deze community gevoel te geven. En toen kwamen ook mensen naar waar wij woonden om ons te verwelkomen sowieso, maar ook om iets te doen. Dus we gingen elke dag sporten samen of naar de zee of allerlei activiteiten waar wij niet alleen wachten in het AZC en die je niet meedoen totdat je status hebt, hoeft niet. Eigenlijk van de regels moest je gewoon wachten. Dus het systeem was een beetje complex. Het was ook een hele drukke periode. Maar de samenleving heeft ook aangeboden dat mensen kunnen nog steeds wat doen. En niet alleen wachten op een broodje en een bed. Maar ze kunnen ook beginnen met tenminste netwerk bouwen of bewegen in plaats van alleen. Ja, heel belangrijk. Tuurlijk. Wim, hoe belangrijk is zo'n samenwerking, wat Tamer nu ook vertelt, tussen de buurt en zo'n AZC? Ik denk dat het heel belangrijk is. Hè? Want Tamer noemt ook Joseph Haydenlaan. Dat is de AZC in Utrecht wat al 30 jaar bestaat. Nou, dan zie je dat er echt een hele nauwe band is tussen de buurt en het AZC. En het is ook gewoon midden in een woonwijk. En dat gaat gewoon heel goed. Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat je... Ik ben bij meerdere opvangplekken in Utrecht betrokken geweest. Ook bij voorlichtingsavonden. En voor een buurt is het heel spannend toch wel als er een AZC komt. En op het moment dat je samenwerkt en meer contact hebt met elkaar, gaat die spanning eraf. En dan ontstaat er gewoon ruimte ook voor contacten, bindingen. Dan gaan mensen elkaar leren kennen. En dan wordt ineens die... Ja, ik moet wel eens terugdenken aan die 500 man in de Jaarbeurs. Toen ik daar voor het eerst aankwam, dacht ik ook van... Oh, wat gebeurt hier? Zeg maar 500 man in een donker steegje. Nou, het waren niet 500, maar 40. En dan ga je mensen leren kennen en dan gaat die spanning gaat gewoon af. En daarom is het heel belangrijk dat er contact er komt. Ook omdat je dan mensen die daar naartoe komen, of in een AZC zitten of in een noodopvang zitten, een gevoel geeft dat ze toch thuis zijn een beetje. Na vaak een hele lange, heftige reis die ze ook doorgemaakt hebben, geef je toch een beetje een gevoel van warmte en thuis zijn. En ik denk dat dat ook heel goed is voor überhaupt de sfeer binnen een AZC en een noodopvang ook. Okay, want wat Tamer zegt, als je met 500 man in een zaal zit in de Jaarbeurs, is ook niet echt heel fijn. Dus dan is het goed als je inderdaad ook ontspanning hebt en contacten in de omgeving kunt krijgen. Ja, eigenlijk omschrijf je best wel iets heel menselijks. Gewoon met elkaar in gesprek gaan. En precies als er andere mensen naar je komen wonen die misschien niet gevlucht zijn, dan wil je ook diegene gewoon leren kennen. Dat is eigenlijk wat ik jou nu vooral hoor zeggen, toch? Ja, dat is ook waarom ook gewoon New Neighbors, Nieuwe Buren heten. Zo moet je het ook gewoon eigenlijk benaderen. Het zijn je nieuwe buren. En ja, ik had het ook met Tamer erover vanavond van tevoren even. Van wat heel mooi nu is, zeg maar. We bestaan nu 8 jaar als New Neighbors. Dat wat eerst de nieuwe buren waren, zijn nu gewoon de oude bewoners van onze community. En verwelkomen nu ook studenten die naar Utrecht komen, of andere mensen die gevlucht zijn. Voor mij staan we geen nieuwkomer meer. Nee, inmiddels na zo lang. Zeg maar. Het is in wat je zegt heel menselijk. Het is ook basis eigenlijk, als je denkt aan dit geval. Ook vooral de nieuwsgierigheid naar de mensen die naast jou komen wonen. Maakt niet uit waar je woont of wie komt. Heb je die nieuwsgierigheid en wil je ook deze ijsbreking gesprekken met hun uitvoeren? Ook als Nederlandse mensen naar Afrika gaan voor vakantie of om daar te gaan werken. Heb jij ook dat? Het gaat alle kanten op, ja. We gaan even naar Glasgow, waar de mannen in de finale staan bij de 4x400 meter. Ja, atletiek. En dat klopt. En Nederland staat in baan 6. Met vier mensen die allemaal twee rondjes moeten lopen. Limar van Bonaventia, 34 jaar. Ramzi Angela als tweede loper. Terence Agard als derde loper. En Tony van Diepen als vierde loper. Nederland Olympisch zilver. WK zilver al gehaald. En een gouden medaille zou zo mooi zijn. Straks over een kwartier ook nog de Nederlandse vrouwen. Ja, met Femke Bol en Lieke Klaver. Dat moet natuurlijk een groot feest worden. Want die zijn huizenhoge favoriet. Dit kan alle kanten op. Met Polen, Kenia, Portugal, België, de Verenigde Staten en Nederland. Je hoort het, ze zijn onderweg. Limar van Bonaventia wordt wel meteen ingehaald door de Verenigde Staten. Dat is ook het sterkste land op deze 4x400 meter. Maar Bonaventia blijft aardig in de buurt van de Amerikaan. En dan gaan ze nu naar binnen komen. Ze komen uit hun eigen baan en lopen dan nog één ronde per persoon. En dan gaan ze het stokje overgeven aan de tweede man. De Amerikanen lopen hard en goed. Maar ook Limar van Bonaventia in tweede positie doet het uitstekend. België in derde positie. Kenia vanochtend een Afrikaans record gelopen. Loopt in derde positie, maar daar zit een aardig gaatje. 1 Verenigde Staten, 2 Nederland, 3 België. Gaan nu het stokje overgeven. Altijd een belangrijk moment. Gaat dat allemaal wel goed? Limar van Bonaventia aan Terence Agard. Dat gaat goed. En dan ligt Nederland derde. Eerst Amerika, tweede België, derde Nederland. Dat is allemaal keurig. Want het gat daarachter is redelijk groot. Met onder andere Polen, Kenia en Portugal. Maar Nederland in derde positie. Met Ramzi Angela. Vanochtend was hij slotloper op deze 4x400 meter. Moet een beetje in het spoor blijven van de Belgen. En dat lukt niet helemaal. Want het gaatje is een meter of 5-6 op eerste positie Verenigde Staten. Tweede ligt België. Derde Nederland. Vierde Kenia. Kenia doet het ook goed. Daar komt Ramzi Angela. Is altijd wat sterker in zijn tweede rondje. Moet een stokje zo dadelijk over gaan geven aan Terence Agard. Het vriendje van Lieke Klaver. Die we straks in actie gaan zien. Die gisteren zo mooi zilver haalde op de 400 meter. En Ramzi Angela heeft het gaatje redelijk beperkt weten te houden. Nu moet Agard. Die moet er tegenaan. Ligt in derde positie. Het gat met Kenia. Vierde is groot. Groter in ieder geval dan het gat met nummers 1 en 2. Verenigde Staten en België. 1 Verenigde Staten, 2 België, 3 Nederland. Daar lijkt wel een medaille zo goed als zeker. Maar we moeten nog. We moeten nog 2 rondjes. En 1 rondje voor Terence Agard. Daarna Tony van Diepen, die heel sterk liep vanochtend. Die het heel goed deed. En Agard die komt in de buurt van de Belgen. En van de Amerikanen. Want de Amerikanen en de Belgen lopen niet echt weg. Kenia op de 4e positie. 5e positie Portugal, 6 Polen. 1 Verenigde Staten, 2 België, 3 Nederland. Het stokje wordt voor de laatste keer overgegeven door Ramzi, of door Terence Agard aan Tony van Diepen. Dat gebeurt nu. 3e positie. 2 rondjes nog voor Tony van Diepen, die vanochtend heel erg sterk liep. En als hij dat gaatje kan dichtlopen, zou het wel heel knap zijn. Het gat met Kenia is groot. 1 Amerika, 2 België, 3 Nederland. Kijk ik naar dat gaatje met de Belgen die op 2e plaats liggen. Dat wordt wel wat kleiner, maar is nog altijd 1 meter of 10. Daar is Amerika bezig aan de laatste ronde. Bel voor de laatste ronde klinkt nu. 2 België, 3 Nederland. Nederland gaat een medaille pakken. Dat is al knap en dat is leuk. Maar wat voor medaille wordt het? Kan het nog mooier worden dan brons? Want dat is het op dit moment. Ja, de Amerikanen geven gas, de Belgen geven gas. Maar ook Tony van Diepen geeft gas. 1, 2 en 3. De Verenigde Staten, België, Nederland. Zo gaat het ook worden. Maar wie gaat er goud winnen? Want daar komt de Belg. Die gaat de Amerikaan eventjes verslaan. Ja, dat doet hij. Knap. 1 België, 2 Amerika, 3 Nederland. Bronzen medaille voor Nederland. Uitstekend gedaan. Maar wat een verrassing weer bij de Belgen. Zij winnen goud op de 4x400 meter bij de mannen. 2 Verenigde Staten, 3 ook heel knap Nederland. Andy, dankjewel. Voor de atletiek-update had ik het hier in de studio met Tamer, die zelf in verschillende AZC's heeft gezeten, en met Wim, medeoprichter van Stichting New Neighbors, over waarom sommige AZC's een succes zijn voor de buurt en haar bewoners en anderen misschien niet. En ik wil het ook nog even hebben over angst en vooroordelen. Want mensen zijn vaak bang voor het onbekende. Er is veel slechte berichtgeving rondom AZC's. Zo ook deze week nog een steekpartij bij AZC in Almere. 1 gewonde en 1 aanhouding. Die berichtgeving, op de manier hoe dat wordt gedaan, kan ik me ook voorstellen dat mensen daardoor bang worden. Maar is die angst gegrond? Ja, het speelt ook een beetje. De media speelt een hele grote rol hierin. Want toen ik in het AZC woonde, als een ruzie tussen 2 jongeren gebeurt, zie je meteen een helikopter in de vlieg gewoon in de lucht. En komen meteen 5 of 6 politieauto's. En dat komt niet van niks, want het is een gewone ruzie. Ah ja, alle jongeren overal maken ruzies, dus ik snap het ook soms niet. Dus de media aandacht over, oké, misschien gaat iets gebeuren, is too much hierover. Ik woon in De Meren, een wijk van Utrecht, waar een plekje zou zijn voor minderjarigen. Het was overal op media, echt voor jarenlang discussies, ook met COA, het COA en de wijk en zo. Maar de plek is al 3 jaar daar en niemand hoort iets over, behalve als de buren geluid horen tussen de jongeren. Dan gaan ze meteen de politie bellen. Mm-hmm. Maar als Henk en weet ik veel aan de andere kant gaan ruzie maken, niemand gaat de politie bellen. Dan hoor je niks. Nee, dus ja, dat speelde media wel heel veel effect op. Dat misschien echt iets ergs is. Ook omdat je die persoonlijk contact, wat wij hebben bij New Neighbors, niet er. Dus Je denkt, oké, er zijn mensen die daar zijn, die lijken niet op mij. Dus misschien moet ik wel voorzichtig mee doen. En maakt niet uit wat daar gebeurt, dan is het opeens iets te groots. Wim, hoe haal je die angst weg bij mensen? Ja, ik denk dat, want meestal ontstaat het natuurlijk al voordat er iets is. Hè. Dus contact met mensen die komen wonen is heel moeilijk, hè, want die zijn er nog niet. Tamer noemt natuurlijk al de media. Een andere factor die heel belangrijk is, zijn bestuurders, burgemeesters. Ik heb bij een aantal voorlichtingen gezeten. De eerste voorlichting dat ging echt perfect. Er was ook een politiefunctionaris en die kreeg de vraag van, ja, hoe zit het dan eigenlijk met de criminaliteit rondom AZC's? En die zei ook van, ja, wat criminaliteit? Dus niet anders dan in de gewone maatschappij. We hebben eigenlijk, dat ging dan over Jozef Haydenaam, waar die de vergelijking mee maakte. Ja, er komt eigenlijk geen criminaliteit voor. Ja. Maar je ziet ook op heel veel plekken dat burgemeesters, en Den Bosch is daar ook een voorbeeld van natuurlijk, met een van de hele foute grap die maakte. VVD-burgemeester die veiligheid een issue maakt. Ja, op het moment dat je als burgemeester veiligheid een issue maakt, moet je als bewoners stevig in je schoenen staan om te denken van, het zal meevallen. En ik heb dat ook wel bij een paar voorlichtingen meegemaakt, dat veiligheid een hoog agendapunt is. En ja, als het aan mij zou liggen, zou het iets naar beneden gedrukt worden. En ook het zelfvertrouwen uitstralen, wat die politieagent deed bij die eerste voorlichting. Van ja, jongens, veiligheid kunnen we het later even over hebben, want dat is eigenlijk niet aan de orde bij een normaal AZC of een noodopvang. Ja, of tenminste, want je zegt dan naar beneden drukken, maar je bedoelt meer het issue niet zo groot maken omdat het niet zo groot is, toch? Ja, je moet het natuurlijk niet helemaal wegdrukken. Want nee, dat mensen wil ik net zeggen. Dat ja, gevoel, dus ja. Je moet dat ook weer niet ontkennen dat die angst er is. En kijk, veel mensen hebben natuurlijk vooral de beelden van Ter Apel en Budel, ja, waar het echt ook serieus wel fout gaat. En dat moeten we ook durven erkennen. Mm-hmm. Maar dat zijn geen standaard AZC's of opvanglocaties. En ja, burgemeesters, bestuurders, politici zouden moeten durven aangeven van, oké, maar dat zijn uitzonderingen. En eigenlijk in 99% van de gevallen gaat het gewoon perfect. Ja. En dat is ook wat de ervaring is van de meeste bewoners rondom AZC's. Ja, en zou het beter zijn als bijvoorbeeld locaties zelf zouden kunnen zeggen, wij willen graag mensen opvangen in plaats van het verplichten? Zou dat helpen? Nou, ik heb wel wat ervaringen mee, want ik werk in dit gebied ook. Wij hadden in onze... ik werk bij Open Embassy en ons kantoor is in Marineterrein in Amsterdam. En toen was een noodopvang daar aangeboden, een oude gebouw van de militairen. Het ging best goed en de buren gingen echt van alles organiseren voor de bewoners. En aan de andere kant van het verhaal van de rechtszaak. De buren hebben een brief gestuurd naar de... naar de wethouder toen dit plek moest weg. Wij willen juist dat de mensen hier blijven. Of als zij weggaan naar huis of naar de volgende stap, willen wij dit plek houden. Nou, helaas is het niet gelukt. Maar die initiatieven van de burgers zelf, want je hebt altijd een kleine percentage die echt gewoon helemaal tegen iets nieuws of nieuwe mensen. En je hebt een paar mensen die ook helemaal voor. Maar die hoor jij minder, want... die moeten eigenlijk ook het initiatief nemen. Nee, wij willen juist die mensen verwelkomen. En kijk, je hebt in jouw inleiding gezegd... het is nooit een leuke nieuws dat een opvang is. Het is inderdaad niet leuke nieuws. Want, of zo wordt het opgevangen door mensen. Ja, ook om een opvang, noodopvang te openen... dat betekent ook niet leuk, want deze mensen hebben iets meegemaakt. Dus er is iets niet leuk ter wereld die gebeurt, dat dwingt mensen om hier naartoe te komen. Ja, niemand heeft zin om te vluchten uit zijn eigen land. Als we niet zo lang geleden hebben we de ervaring met de Oekraïense vluchtelingen. En de opvang was echt anders. Maar dat betekent ook niet dat ze het leuk vonden dat ze vluchten. Nog steeds niet. Het is gewoon vreselijk voor hen en voor alle vluchtelingen. En als je kijkt ook naar de cijfers... Nou, sowieso had ik een punt over de cijfers van criminaliteit of veiligheid. Als je kijkt naar de cijfers, numbers don't lie. So, het is echt valt mee. Maar de cijfers van de grote kampen ter wereld zijn niet in Europa. Het is niet in Duitsland, het is ook niet in Griekenland. Het is in Oeganda en Bangladesh en Libanon. Libanon, een land van 3 miljoen, hebben 2 miljoen vluchtelingen bijvoorbeeld. Daar is het de grote probleem. Hier is het echt, wij maken het groot. En ja, deze mensen hebben niet zelf gekozen om te vluchten. Niemand vlucht vrijwillig. Nee. En heb jij het over de goede vluchteling en de echte vluchteling? Dat is allemaal, voor mij is het echt onzin. Want laat de beslissing voor IND om dit te beslissen: is hij of zij een echte vluchteling of niet? Wij zijn gewone mensen. En jij als buurman of buurvrouw. Soms moet jij ook initiatief nemen om de mensen te verwelkomen. Dat gebeurt op een paar plekken, maar het krijgt ook weinig aandacht. Dus wat gebeurt in Utrecht, in Plan Einstein bijvoorbeeld, is een geweldige manier. Of een andere gemeente heeft zelf initiatief genomen om eigen opvang te openen. En dat de mensen vanaf dag 1 participeren in de samenleving. Niet wachten op procedure, niet wachten op systeemproblemen. Nee, deze mensen gaan vanaf dag 1 werken of vrijwilligerswerk doen. Bij mijn tijd mocht het helemaal niet dat ik vrijwillig werk moest doen. Ja, nu is het gelukkig, het mag. Maar je hebt ook de samenleving nodig om dit te trekken. Het is eigenlijk heel goed en mooi om te horen dat inderdaad het juist een verrijking kan zijn. Dat ook van jou te horen en ook dat het... misschien een minderheid is die heel hard schreeuwt, die er soms op tegen is. Maar dat ook het initiatief wat jullie hebben met New Neighbors mensen juist heel erg verbindt. En dat we veel meer die kant op kunnen gaan. Dus dank jullie wel daarvoor voor het werk dat jullie doen. En dank dat jullie hier waren in de studio. Dan gaan we weer eventjes naar Richard, naar het voetbalveld. Ja, deze wedstrijd is helemaal gedraaid, helemaal gekanteld. 2-0 stond het voor Almere halverwege in Almelo. Nu is het 2-2 en staat Almere City ook nog eens met 10 man. Om met dat laatste maar eens te beginnen. Het was Robinet, de Fransman, de spits van Almere City. Die plantte zijn elleboog in het gezicht van Kelvin Leerdam. Die lag enkele minuten op het kunstgras. Moest verzorging aan te pas komen. Uiteindelijk is hij gewisseld. En kreeg nadat de VAR er uitgebreid naar keek een rode kaart. Robinet dus, de spits van Almere City. Zij met 10 man. Vervolgens 2-2. Mooie goal van Aydin Rustic, de Australiër, middenvelder van Heracles Almelo, die naar binnen kroop en de bal in de verre hoek weglegde. En zo staat het weer gelijk. Almere City dat zo goed was en eigenlijk Heracles helemaal overliep in de eerste 45 minuten. Maar nu in de tweede helft jaagt Heracles op de overwinning met een mannetje meer. 2-2. We zitten in minuut 68. Omroep Zwart. I think I see the problem, it's only gonna get worse. We schakelen weer naar Glasgow, naar het WK Indoor. De vrouwelijke estafetteploeg staat in de finale bij de 4x400 meter. Ja, klopt helemaal, Mandy. Het is de 4x400 voor de vrouwen. Wat een feest was het gisteravond voor Nederland met Femke Bol en met Lieke Klaver, die goud en zilver haalde en ook zelfs nog een wereldrecord. Ongekend voor Nederland. Een gouden medaille dus voor Bol. En dit, als ik heel eerlijk ben, zou ook zomaar eens een gouden medaille kunnen worden. Wat is er qua verschil? Want er is verschil met vanochtend. Vanochtend was de halve finale. Toen liepen Myrthe van der Sloot en Eveline Zaalberg. Dat zijn iets mindere lopers. En in de wedstrijd van vanavond zijn echt ijzersterke toegevoegd. Zoals Lieke Klaver, dat is de openingsloopster. Katelijne Peters, die liep vanochtend ook niet mee. Die loopt als tweede loopster. Als derde Lisanne de Witte. En vierde natuurlijk Femke Bol. Ijzersterk weer vanochtend. De wereldrecordhoudster. Tegen wie moet Nederland het opnemen? In baan 1 België. Baan 2 Ierland. Baan 3 Jamaica. Sterk altijd. Jamaica een echt atletiekland. Maar ook de Verenigde Staten is goed. Loopt in baan 4. Nederland baan 5. En Groot-Brittannië in baan 6. Het zijn de toplanden hier aanwezig. Nederland had op het vorige WK zilver. Bij het indoor. En vorig jaar, misschien kunnen jullie dat nog herinneren, bij de wereldkampioenschappen in Budapest een onwaarschijnlijke gouden medaille. En dat was echt in de laatste centimeters dat Bol toen dat binnenhaalde. Je hoort het handgeklap. Dat is voor een Amerikaanse Davis Woodall bij het verspringen van de vrouwen. Er is ook nog nieuws over een Nederlander, namelijk Menno Vloon. Hij heeft geen hoge prestatie, geen goede prestatie kunnen doen bij het polstok hoogspringen. Want hij eindigt als achtste. Nu dan de 4x400 meter. Vrouwen zitten er klaar voor. Dan horen we daar de start. En is Lieke Klaver weg. Die kijkt in de rug van de Britse. En dat is altijd prettig. De Amerikaanse is niet echt goed gestart. En de Jamaicaanse wel. En nu gaat Lieke Klaver de kop nemen. Het is de bedoeling dat je na de eerste ronde, als die ronde gelopen is, bijna gelopen is, dat je dan naar binnen mag lopen. En dat doet Lieke Klaver. Ligt dik op kop. Tweede plaats Verenigde Staten. Nee, tweede plaats Groot-Brittannië. Derde plaats Jamaica. En dan Nederland met Lieke Klaver op kop. Jamaica 2. Groot-Brittannië 3. De vierde plaats, als ik het goed zie, is dat Ierland. En België sluit de rij met daartussen ook nog de Verenigde Staten die wat tegenvallen. Lieke Klaver ligt dik op kop, zegt zo. Daar zit al een gat van een meter of 5. Daar gaat het stokje overgegeven worden. Dat is altijd een belangrijk moment op het juiste moment geven. Dat lukt ook. En dan is de volgende loopster Katelijne Peters weg. Zij liep dus vanochtend niet. Toen liep Eveline Zaalberg. Maar Katelijne Peters is ook een hele sterke loopster. En ziet dan in tweede positie daar de Jamaicaanse nog altijd lopen. In derde positie Groot-Brittannië. Vierde Ierland. Vijfde Verenigde Staten. Zesde België. Nederland nog altijd op kop. Nu dus met Katelijne Peters. Katelijne Peters heeft nog één rondje te gaan. En gaat dan aan Lisanne de Witte, de dame uit Heilo, het stokje overgeven. Maar eerst nog even die goede laatste ronde voor Katelijne Peters meenemen. Die loopt nog altijd op kop. Met Jamaica daarachter. Meter op 3 daarachter. En niet vergeten, hè, Femke Bol, die moet ook nog komen voor Nederland. Dat is verreweg de beste loopster op de 400 meter. Katelijne Peters op het laatste rechte eind. Gaat het stokje nu geven. Nog altijd in eerste positie aan Lisanne de Witte. Net op tijd het stokje aan Lisanne de Witte. De Witte kan ook heel goed lopen. Liep vanochtend uitstekende twee rondjes op die 400 meter. Wordt nu bijna ingehaald door de Jamaicaanse en ook de Amerikaanse loopt heel sterk. En Groot-Brittannië in vierde positie. Maar nog altijd Lisanne de Witte op kop. Die heeft bijna haar eerste van twee rondjes achter de rug. Ik kijk naar beneden en dan zie ik dat Femke Bol zich klaar gaat maken om zo dadelijk, als dit rondje van Lisanne de Witte gelopen is, om dan het stokje weer over te nemen. Nederland dus zilver op het vorige WK. Het zou heel mooi zijn als hier gewoon een gouden medaille wordt gewonnen. Het publiek gaat opleven omdat de Britse hard gaat lopen. Maar er is een blessure bij Jamaica. Die is eruit. Nederland 1, 2 Amerika, 3 Groot-Brittannië. En nu wordt het stokje door Lisanne de Witte, die een hele goede 2 rondjes heeft gelopen, overgegeven aan Femke Bol. Die begint al met een voorsprong. Nou, dat is lekker. Als de allerbeste van de wereldrecordhoudster, ook nog begint aan die laatste 2 rondjes met een voorsprong. Ze doet het rustig aan. Ze wacht altijd eventjes. En dan in die laatste 50 meter gaat ze spurten. En dan laat ze alles en iedereen achter zich. Misschien doet ze dat zelfs wel eerder. Eerste Nederland, Femke Bol. Tweede Verenigde Staten. Derde Groot-Brittannië. Femke Bol heeft nog 1 rondje te gaan. Ligt op kop. En die anderen weten dat het bijna onmogelijk is om Femke Bol te passeren. En daar lijkt het ook op. Femke Bol heeft nog een metertje of 150 te gaan. Ligt op kop. Tweede Amerika, 3 Groot-Brittannië. Gaat Femke Bol haar 2e gouden medaille halen? Het zou ontzettend knap zijn. Nu de laatste bocht. En nu moet er wel de versnelling gaan komen, Femke. Want die Amerikaanse begint in je rug te duwen bijna. En daar komt de versnelling. Gaat ze het winnen? Daar komt de versnelling van Femke Bol. En ze gaat als eerst over de streep komen. Femke Bol, wereldkampioen Nederland. 4x400 meter. Tweede wereldkampioenschap voor Femke Bol. De dames Klaver, Peters, De Witte en Bol halen op de 4x400 meter de gouden medaille voor de Verenigde Staten en voor Groot-Brittannië. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Malou Holshuizen is schrijfster en podcastmaker en een van de columnisten die berichten achterlaat op mijn voicemail. Dit is Malou Holshuizen met een bericht voor de hysterische, knap maar aardsluie, zwangere, niet zwangere, onredelijke vrouw. Ja, jij, vrouw? Jij die met je mooie snuitje op televisie mag? Jij, over wie wordt gezegd dat je aantrekkelijk bent, maar voornamelijk een zeurkous. Jij, vrouw, die zoveel te danken heeft aan hem en die dankbaarheid best mag laten blijken. Hij heeft het je immers geleerd, zit er bovenop en legt uit wat jij nog niet weet voordat je überhaupt begint met wat je wel weet. Complimenten? Of eigenlijk one-liners die platter slaan dan een garnaal onder een heipaal? Je bent wel grappig voor een vrouw, mondig voor een vrouw, pittig voor een vrouw, beetje fel voor een vrouw. Oh, vrouwtje, je bent al heel goed op weg, maar je moet nog heel veel leren. En jij, vrouw, die echt heel blij moet zijn met deze kans. Echt een buitenkans voor iemand als jij. Het zijn grote, platte mannenschoenen om te vullen. Trek je wel een hakje aan? En jij, vrouw, aan alle vrouwen waar wat kilo's af mogen en wat tijd in de sportschool naast die 40-urige werkweek kan worden toegevoegd. Vrouwen waar de hand boven het hoofd niet komt van een ex-collega die het voor je opneemt, maar van een talkshow-host die je naar beneden drukt om je laag te houden. Jij, vrouw, die zich dan toch uitspreekt. Eva, Roos, Leonie, Merel, Nikki, nog een Roos, nog een Merel. En jij, vrouw, die daar misschien nog helemaal niet aan toe is en daarom voorlopig haar lippen stijf op elkaar houdt. Dat is oké, vrouw. Aan al deze vrouwen, deze mensen, morgen weer een nieuwe week, een nieuwe dag. Sterkte, vrouw. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht. Ik ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn. Ook al is het niet tevreden en is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roe en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel. Ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Echt was. Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen. Maar verlichting blijkt altijd van korte duur. Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen. Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur. Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Ik kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was. Als ik God was, zou ik flikken tot je los was. Op zijn minst wat dichterbij zijn. Met een poging tot al blij zijn. Als ik God was, dan zat ik aan die tafel. En dan deden we dit samen. Waarom doen we dit niet samen? Niet samen. Je hoorde Vrouwtje met Als ik God was. Met Mandy. Het lijkt alsof iedereen een handboek heeft gekregen met de sociale regels. En ik ben overgeslagen. Ik heb mijn hele leven lang het gevoel gehad dat ik niet thuis hoor op deze planeet. Totdat ik erachter kwam dat ik autistisch was. Autistisch ben. Wie ben ik nu? Wie ben ik zonder meningen, verwachtingen, overgenomen uitspraken en gekopieerde bewegingen? Regisseur en filmmaker Loubna El-Yandoussi neemt je mee op een persoonlijke reis in haar documentaire Out There. Samen met haar moeder gaat ze op een roadtrip door Frankrijk en voert ze kwetsbare gesprekken over haar autisme. Een diagnose die ze 4 jaar geleden ontdekte en haar hele belevingswereld veranderde. Loubna, fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Afgelopen week had je al meerdere premières van je documentaire. Hoe was het? Ja, onvoorstelbaar. Ik had niet verwacht dat ik zoveel mooie reacties zou ontvangen. Het was nogal een reis tot aan het documentaire. Dus het was heel bijzonder. Ja, en wat was die reis dan? Ja, ik heb mijn hele leven lang niet geweten dat ik autistisch was. En dat voelde alsof ik mijn hele leven lang met een soort van vraagteken boven mijn hoofd liep. Kon geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten. En dat zorgde tot heel veel verdriet en eenzaamheid. En onlangs dan erachter gekomen dat ik autistisch ben. En ik kwam 2 jaar geleden werken bij Zuka. En toen kwamen we tot het idee om een documentaire te gaan maken. En ja, waarin ik eigenlijk daar buiten treed als vrouw met autisme. Ja, want je zegt 4 jaar geleden ontdekte je dit. Hoe ontdek je dat? Ja, ik heb voorheen altijd research gedaan naar mijn symptomen. Ik was heel verdrietig. Nou, er kwamen dan dingen uit als depressie en angststoornissen. Maar ik kon me daar gewoon niet in vinden. Het omschreef wel een deel van mijn ervaring, maar niet helemaal. En ik kwam online steeds meer vrouwen tegen die begonnen te praten over hoe autisme zich bij hen uitte. En toen kwam ik een video tegen van een dochter en een moeder die dan samen in gesprek gingen over autisme en wat voor effect dat op haar had. En toen wist ik het. Ik voelde in mijn hele lichaam dat het was. En voor het eerst kon ik heel mijn verleden in een nieuw licht zien. En toen viel er echt een zwaarte van mijn schouders af. Want ik kon eindelijk verklaren wat mij zo anders maakte dan anderen. Ja, en was er dan ook een punt dat je dacht, of je zag dit, en dat je uiteindelijk dacht, ik wil het ook nog bevestigd hebben van een arts? Ja, in eerste instantie heb ik mezelf gediagnosticeerd. Want ik was heel erg bang dat als ik dan naar de psycholoog zou gaan, dat ze me zou wegsturen of zou zeggen van, goh, je komt veel te sociaal over, of je maakt veel te goed oogcontact voor iemand die dan mogelijk autistisch zou kunnen zijn. Omdat er nog zo weinig kennis over is, ook in de medische wereld. Uiteindelijk heb ik toch de stap genomen om de diagnose officieel te laten vaststellen. Ook omdat ik ergens last begon te krijgen van imposter syndroom. En ja, het is toch fijn om het dan toch van een professional te horen. Ja, en je zegt net bij mensen als ik, zeg je volgens mij, dat het dan nog moeilijk is om vast te stellen. En nou ja, je spreekt in je documentaire verschillende mensen in je omgeving over autisme. En een van die gesprekken voer je met een hele goede vriendin. De enige vriendin door wie je je echt geaccepteerd hebt gevoeld. Laten we even luisteren naar een stukje van dit gesprek. Yes. Jij was ook de eerste door wie ik mij volledig geaccepteerd voelde. Maar echt, dat gold totaal niet voor de rest van de mensen om mij heen. En ik wilde eigenlijk iedereen pleasen. Ik wilde iedereen tevreden houden. Ik wilde niemand boos maken. Ik liep eigenlijk op eieren om alles maar gewoon een beetje kalm te houden. Relaxed, omdat er zoveel... Tot wanneer deed je dat dan? Tot een aantal jaar terug. Waarin uitte het zich dat mensen je niet accepteerden? Ja, dat is soms heel duidelijk door opmerkingen. En soms ook subtiel wanneer ik in een gesprek zit, dat iemand zich toch afwendt van je en het gesprek verder dat het gesprek dan verder gaat met iemand anders, omdat ze dan voelen dat ik niet op dezelfde frequentie zit. Dus dat heeft zich op verschillende manieren geuit. Ja, dat vooral. Ja, hoe was het voor jou om deze persoonlijke reis letterlijk en figuurlijk af te leggen? Ja. Zou je je vraag concreter kunnen stellen? Ja, je bent met je moeder deze roadtrip gaan doen. Je vertelde ook dat je zag een moeder en een dochter ook een bepaald gesprek hebben. En toen viel het kwartje voor jou een beetje. En je bent deze documentaire gaan maken. Je zei dat je 2 jaar geleden dacht, ik wil dit vast gaan leggen. Hoe was dat voor je om dit allemaal vast te leggen? Want het zijn kwetsbare gesprekken. Ja, zeker. In het begin wilde ik een hele educatieve documentaire maken met heel veel feitjes. Ook een beetje uit angst voor het stigma wat een beetje rond autisme hangt. En ik wilde het niet te persoonlijk maken. Maar ja, ik heb deze documentaire samen geregisseerd met op de Karima Fassi. En we gingen samen brainstormen. En toen kwamen we toch wel tot de conclusie dat het goed is om het gewoon vanuit mijn persoonlijke ervaring te vertellen. En ik kon me geen beter persoon bedenken dan het dan met mijn moeder te gaan doen. Want zij is de persoon bij wie ik me toch wel het veiligst voel. En sinds mijn ontdekking zijn wij ook echt ontzettend naar elkaar. Nog dichter tot elkaar gegroeid. Dus ja, vond ik het een goed idee om met haar die roadtrip af te leggen. En opnieuw te reflecteren over mijn verleden. Ja, hoe was het voor je moeder toen je deze diagnose definitief kreeg? Mijn moeder was echt vanaf dag 1 heel, heel geïnteresseerd in wat dat dan voor mij betekende. En ze stelde open vragen, begon erover te googlen, stuurde mij dan artikelen. Dus zij was echt mijn steun en in al die tijd. Het was ook nogal heftig na de ontdekking, want in het begin was het een opluchting. Want ik kon eindelijk verklaren wat het was, maar dat werd al gauw verdriet ook. Omdat ik dacht van, hoe hebben mensen dit niet kunnen zien of herkennen al die tijd? En mijn moeder heeft mij daar altijd wel echt in gesteund. Ja, je kaart in de documentaire aan dat er een bepaald beeld bestaat over hoe autisme eruit ziet. Laten we heel even luisteren. Ze hebben tegenwoordig al moeite met het vaststellen van autisme bij vrouwen. Dus laat staan vrouwen van kleur. Ik was bang dat ik dan op gesprek ging en dat ze dan zouden zeggen, ja, maar je maakt veel te goed oogcontact voor iemand die autistisch is. Ja. Er komt dagelijks nog nieuwe informatie omhoog waarom het zich anders uit bij vrouwen. Ook omdat het medisch model gewoon voor het grootste gedeelte op een mannenlichaam, op een wit mannenlichaam is gebaseerd. Ja. Er komt langzamerhand nu wel verandering in. En het Marokkaans zijn, het heeft voor mij was dat nog een extra laag. Die kwam heel erg bij mij binnen. Omdat, nou ja, niet alleen als het gaat over autisme, maar dat je weer merkt dat er zo'n verschil is in hoe de medische wereld kijkt naar mensen en hoe mensen gediagnosticeerd worden. En dat komt volgens mij in jouw documentaire ook heel erg naar voren. Want je spreekt ook andere vrouwen van kleur, zwarte vrouwen die, nou ja, op hun manier ook hiermee te maken hebben gehad, toch? Ja, ja. Ja, dat vond ik het meest heftige eraan. Je hebt nu een paar premières gehad. Wat is een van de mooiste reacties die je tot nu toe hebt gekregen? Ja, toch wel een moeder die op de eerste rij zat met haar dochter. En die de hele documentaire lang eigenlijk continu momenten had van herkenning. En uiteindelijk, eenmaal thuis, konden ze er niet over uit. Ja, werd het gesprek doorgezet en besloot ze de dag daarna naar de huisarts te gaan om het diagnostisch proces te starten. En dat is echt gewoon de reden waarom ik de documentaire heb gemaakt. Zodat meisjes zich in mij kunnen herkennen en dan ook realiseren van hey, er is niks mis met mij. Ik heb gewoon bepaalde handvaten en tools nodig om hiermee te kunnen omgaan. En ja, dat is eigenlijk geweldig. Is het dus al gelukt, ja. Toch? Ja. Ja. Morgen is de documentaire Out There te zien om 10:30 op NPO 2. Dankjewel dat je er was en voor het delen van je verhaal. Met Mandy. Straks sluiten we dit uur nog af met een mooi berichtje op mijn voicemail van Marion Hamming. Maar eerst nog even kort muziek. Dit is Differences van Genuine. De voicemail van Mandy. Myron Hamming heeft weer een prachtig bericht achtergelaten op mijn voicemail. Laat je meenemen door zijn golvende mooie woorden. En als je dan iets zegt over kunst en cultuur, zeg dan dit. Waar men zich snijdt aan de rafelranden van dit bestaan, is het nooit enkel beleid wat de kramp eruit masseert. Laat staan, de randen zacht schuurt. Deze tijd is er één, waarin we elkaars tranen lospulken en wangen ermee doorkruisen. Zelfs in wonden vroeten die door velen vergeten leken. Daar hoor je, voel je nog meer de kortademigheid van deze tijd. Want het is ruimte, voor wie denkt nergens meer welkom te zijn. Het is waarvoor je opkrabbelt wanneer je het even niet ziet zitten.